الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كي اش نيرا في كاسيتا تزنجير تكاسيتا والهدى والنور غالي جراتا سكن سورة غفتاوة شرياتت غغوجا يون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله لو من صوت سيرا تكن دوبينغا في تتكاسيت اكا انشزور لكا كمتتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري تجيندنا يردان زرقاء نومي تلفونت نون 8, 5, 3, 1, 7. Kaseta nr. 649 nga zinxhiri kaseta dhe l-huda dhe n-nur. Nuk mirë në haditha në ma e khonin e l-Albanijin të bandi rëtanëqina e l-luga e l-Albanija. Në asëdhir i lejku mërë ukhra wa in وجدتم فرصة لتوجيه السؤال بعد أن ينتهي إخواننا هؤلاء فليس عندنا مانع إطلاقا ولعل من المناسب أن نذكر بسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي من مناسك الحج وليس لها علاقة بمثل ما نحن فيه الآن إلا اقتباسا واستنباطا ولو من طرف بعيد. أعني بذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما أفاض عليه الصلاة والسلام من عرفات كان آخذا بمقود ناقته، والشاهد قال فإذا وجد فجوة نصة فأنتم إذا وجدتم فجوة نصه kena kanë të fol qka është fikhi në islamet si ka arët e Kur'anit e pe hadithit pegamet s.a.s. Ja kena mëri fjash që sash nuk është mumkin talibja me dit gjitha që le mesele me dalilin pe Kur'anit في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن هوجة أي أكابرش ما يكالزو طليبس ينتي المسيرة في كهكار أكار في قرآن أكار في حديث أكار في إيماء أكار في قياس مثلا يشوش أكار في حديث دوت مكالزو كحديث عار صحيح aq hasan, aq zaif, që në që është nuk është sahia hasan, nuk është gjaid, me punu me këtë hadith, me ba istidlal me të, me kalgju një sen që është haram, një sen që është fard, një se wajib, një se të nët. Fikhi, që është mana sahih, nuk është që këtë që e bajnë graset, ديري كيفت ديت حتى الجامعات إلا سيفكه تيتت من قرآن أن سنة في غمه صلى الله عليه وسلم تيتش إذا مشهوة تيار الجامعة إن شاء الله دوهت مي دائما مي با مي قيتوة مشين هاتر أن من تي e mëmsua fikhin me që këtë odh me marë dalilin pe Kuranit e hadithi pe Gamin S.A.S. jeti kishë nuk mund është tash lakin e më bëjt hojën që të nëfë atë dërës tyve që kë jani maj pari nësihat që mund në më të kalëzua نو کش جائز تی می پاز گایده کی ممسو کی که اش حرام که اش فرض واجب وچ الا می مشکوه مدلیل به قرآن سه حدیث کوی تی که کمسی ده امور وش درجی تو کن نصیحت دیوتا که علم نکشت عبادت نکفیتن طالب یا ثواب بیزوت جلشانه الا انتیوشی اکانیت پرزوت اکانیت پرزوت جلشانه یا ممار وظیفه يا مبا إمام يا مبا مؤذن يا سمفتي يا سكاظي يا خور تكين نية متي كت مقصد بريشة علمتي إن كانت مفتو سواب فتن فتن جنة أمور وشكة نكويتي كتمسيلتي نكيدن لابد که مو کنی لیکن سی کل شفان زوت جلشانه و ذکر فا این ذکر تنفع المؤمنین ما چکت کست دوهد تی مشکوع که امدوب علم ما سپارد علم فقه على الكتاب والسنة دویتا مدوب علم پوریزا زوت جلشانه یا پوریزا تروبید روبد في فرويد يسفر حلق يا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مثلا أكيا كورد كيش مشهج مطلبة دوت مكان ما يمير إنسان ما طبيعات ما أخلاق سيكولجيكا فان في غمه صلى الله عليه وسلم إني حديث وخالق الناس بخلق حسن يعني دوهت مكان تي نرميت طليبة سيكولجيكا أرضني حديث في غمه صلى الله عليه وسلم كي أميتي في غميرت يعني نا مسلمان ينا قرشی امیت تیره که کنکن پرپرنش یه ندرید نوز درید شکور نی نوکت بارد نی کم هرو امنین قرشی لوپس کبین لوپا دینی لوپا لوپا که کاتامل ای چیز که تامل چه که همینه؟ مزد فت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی امیتی تیه اش کرشی امیتی تیرا کرشی چی تنمهی یعنی محشر اکی هیچ سکور نینوکت ابارد مزد تی اش بیزیز امروش؟ تشتی دوید مکن جشتو طبیب که ممی که مپاسد سی الله عالم دمیت رمی نگدی دوید مکن تی چی کنی نوخت بارد نیکت شفه مزد تش نیزد دید سکم فان کت فیاد نیزد اکن کنسیدت نپرمند اما لوب تیم تاملین نکه رویم مثلا دوهت ملکتو واقعین حتیه سات مونش مفال انجامی تیغمه صلی اللہ علیہ وسلم سا ادی مشمیر که نی نماز حتیه هشت ما سمفال نی نماز چطور جامیه كت فرصت نكال جائز مسلماني كي نكاش بياتي غاني كارس سكور مبادر عسات سياسة زيارت نكاش مير فرطة مي هوب كد وقت دوت مي فتوة كتو مين هاتر مسيرة ما يقال جوه شم هالك بيش نقدين فارض أخالة يتا سنة أخالة جميع تيغمي صلى الله عليه وسلم سوافي تشتو عشت يمي أنا سنة لكن كورتفرج سنة يشبيه تيتي أش نمية كسور لكن شوف سيأفال جميع أفتش كروهت نمية ديشا كويتون يا كوي تواب أش وش كورفرز يا نكاش أشتو أش كورفرز أفور جيهة للنماز يأفال مسلماني أذا جروه توكان كي أش جروه كورتفال جميع تو كان في عشت أملوهم مير أقال نماز إيساي عشت فرض عشت سنة نبي نبي لكن ما مير عشت نفال سنة نشبية يفرض تيتا مسألة بين نهاتر متقل جوه نشوف في سيرة من توي تنكيتر مونش من بيت عونة تنب جواب أخي جواب أتين دام جو كيف نتشمك شريعك حميد كثير شما ما بيرو أمور تمام بلكوه لصدق أمور رحمه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في ممار يا شريات يا حديث أهلا أمورش يا شريات يا حديث هنشوف شي كيفك أمورش مي بشكو وديكور أشواني ولو سي مربط شم لكن ما مين مي بشكو وتدوي الماء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا وعليكم السلام ورحمة الله Jas to ako tedy zatiaľ, ako ty konaj ven, da ja ním, komu nám šlo morde. Ko tien džamie, disa dersa, hoďoval, mi raš mi bo hudur, ama hoď metnav zarč chusúci či toň, nudí či ka. Ena. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كمبيوتر مستقبل يوم زا كلش يوم زا إيران من يوم زا كوربا كور فرفيك أسيري مسلمين به ما أسيرت الدشمنة يعني كافيرة إيش المكرفيك ما بالوفت أكفوه تأيك مسلماني لكي أشت يوم الظهر كي كافان في يوم صلى الله عليه وسلم ديسا حديثة كي أشت من أكبر الكبائر نأيك يعني في لوفت لكن نأيك وكان كي ينتو فرفيك كي كاش من يوم الظهر أبون دنيا ميت نكاش جائز ميت إلا مشكو ني جماعة تيتر سيانتو بالوف مدشمانا أما ميت مشكو منيت شبية نكا عجر صار دليلي كنت سيد ابن حزمي فتنبون ميت هيتسكو يا كاسان قرآن كي إلا إلى فئة يعني مكويتاتي فتخش في علماء تشتو ابن حزم يقول تطنبون اسمه كذا جوسي يدفتون دوت من يبسو دير ساتس ساتفر آياتي رأيتنا إلا متحيّن إلى فيها قرآن كريم خجائز مظان أشتر جوف تيتيك مروش ميرن جيس قويتاي سيكور ابن حزمي وآية أشجار نيمة سيدة إبن مخالفات نقاشك وشدي أكبا دراسة مير طيب قادة قدس مون ببن دراسة مسيرة فيالت سيان دشمن متى يقال زن شخصون أتاكي يقال نصان أتا فيال هذا دليل تتونة مثلا برد فرميتا لابد كامي فرون كتايتين من الجواب أكافرون ككافرون كتايتي نكا كيكنو زينش برافي أكدن أفت مثلا إفلاس ما فت كردوش كردوش أفشام من سوني موضوع شیش دو هست میشه بگویم چهار تا این فهمت هست برای اولا خودم امسونی مسئله با الیزه که خونو خواهی کفتایی چیش می چهار یعنی سلوبی منسوب بشن مسئله یعنی دوی مروش مسئله چی کرتی خواب سپارد مدلیل که قرآن به حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم شیش دو هست سوالیت جوهت ممار كتابت يفول مسيدا يعنيش يفول شروحات يعني سكور كي سكور كي كتاب فتح الباري من حج ناس خلاني شرح صحيح مسلم للنووي كتا قال جوين دليلة لكن نقيان سيكاد فشتوه في تقليد نقيان فشتوه في تقليد لكن شكور كثوين صد لابد كينية جامعة فقه مقارن قال جوين شو كظام فلاني شو كظام فلاني فلاني قادرين شو فلاني قادرين شو رال شو مهير كفت هاكو أشتشتو رال أما ما شو مكذل شو شو تلنتو تش بيزغيل ميل من طن شو سجير ما مير سكتا شير هجي فالجومة ستش مياتشيل أوضن طليبس دريت ما يشيل سنين دامرا كبه مرغش هاخن تمام أشت كتاب سبل السلام شرح بلو المرا كويتاي أديني في الكتاب هاكني ينجوني قران دور سكني با اشكروه دوت مي باس كيف شمير مثلا كتاب ما ينشتكو كويتاي يكرني أمنين كأمنين نيل الألطار شرح منطقة الأخبار لمحمد بن علي الشوكاني كني ني كتابنا كرني كو أشعالم إمخ هذا كافشتوه في مذهبة كاكانتا كو كاكان في يمانت هذا في زيديوة نقاكان في مذهب كاتا مذهبة لكن لوتي جلشان ويكا شيل دامرا كاك نوكريت مذهبة كاتر مذهبة يسا مذهبة لتي زيدية شيعة خوارج كريت كاك نوها مثلا يكا مروش أي مذهب في كتون مذهبة نقاشت حق إلا شفقار انتصار شفقار انتصار في عمي عليه السلام مثلا أشت إفورت دير ديكو ميبا ميدات ميدا حديث انتصار صحيح في حديث انتصار صحيح نكاش متخصص مكت مسيحة لكن كا يعني مهم كا اجتهاد بكت سبوت كرال رال نهير كي ألن مسیدن شکر کسام پر ابن حجیر بر نوین شوخ شو یا تلزن چشتواش مسیدن مشنای دو کتاب یان جنش کاماش کرد نی کتاب که امنین روض الندیه شرح الدر البهیه الدر البهیه کبا تعلیف شکو محمد علی شوکانی که کل جمع سیرت شکور مذهبت شکورت شافریش نمازین شافریش عبدیسین که دلیل مثلا ای کار که صدیق حسن خان کبا شرح ما روض الندیه شرح الدر البهیه نکلن مسیدن الا رال شم شم الا کلزن دلیلن که کتاب اشت پریوه ما آخر می امری مسیدس ساعتا کتاب چی کلزو اصفارت مثلا اشت میر مکنو کتاب ابن تیمیس ابن خیم جوزیه ساعتا دو یان پی رال کی که من عالم اسلامی ما صحابه چی که آرد علماء چی کور کده ابن تیمیه ابن قیم جولیه الله ناله نبتو مشروع شپا های ویتا أسألك الله إذن تيمين كما بيان ديسوش أكشتير من الكتور غوز شامو دي كالتو حديث كمبوكيات ناقيدة فر نجوم فر الله عنجل سانه يعني جوخني كيكيكيف كيكيكيف Kur që kujtej vetën që keni qefë me marrë vështë islamjetin, si kur që ka kënë në dhakë të pegamerës sallëm, në dhakë sahabë, kretë islamjetin, që është akide, që është ibadet, që është akhlak, e këtërë dhe hollë e këtërë me marrë. Lakin, به کتاب تونه یا به دشمنی تونه دشمنی تونه که دوین یفتیت این دیسا فیال او آیمار وش به یفتیت این دیسا فیال که نکثوین اتا فیال یا رن برمیتا تشتی قلجوه دیسا مسئله کویته که اش میر نخول می مسئله اما یه سما تیبه شاکه نیتی پر جوتین یه سفر که ترگیا که دیسا خولین کچ پرته چی کرشا ایدون بطول دامن تانم کرد که اش رن که اش رن ابن بطوطا قصان كي ابن تيمية رحمه الله قصان تبا هتمة جامية ماضاتي انشام دمشق اقول كقلجو حديث البيغامية صلى الله عليه وسلم ينزل ربكم كل ليلة الى سماء الدنيا كنزولي هذا ونزل درجة في عشرات por që këtë sebeb vetën saq au ju saq juve që duhet mi marë akiden pi qitabët tije, ja pi dushmanëve. Shka ka folë kë hojë, por që qita mesire që ka në alakatën akide, nuk ka hojë si kur e që ka folë shumë janë i ilgjenit. Sa qitabë, sa risale, ka bëst, ka bëtë e lirë, nuk e gjenë këtë fjallë në qitabët tije. Nësënaj kë ka kënë hojë borë, a thoni borë, nuk ka kënë tutë, a thoni tutë. Kretë halkun i ka ba dëshmën, tu kalzu halkun është qarë. Mësmutut për mretit, mësmutut për ëmmetit, mësmutut për illa për zotit, gjellë gjenë ho. E kë më kënë që e kishë të pasë këtë akidet që zotit i shdrivë që kur që ka shdrivaj, e kishë të shkruën që i thamë. Jesha i njëri qarë, nuk e gjenë këtë fjallë, illa në kitabë që e ka në rëshdet e vëmba tona. Mësënaj, ka një mëthel arabshe, i dha kënta këdhuben, fa kënë dhe kuren. Lakin, Zotë i Gjellëshanuhu, kur dhemi kaldru hakun, jahërën fjallën, një fjallë e që dhe më rajten. Që dhe më thanë këmë dhe në harapshe, në qofë që dhe më rajten mëshara, se dhe rrena që qara marën me që që rajten. Ama, kur të keshë në hatër, mund është me politik, me në reqë, rrenen. A më rrështë? Këmë vatuta e ka shkru që Ibn Tejmija që ka ba hytë në gjaminë të madhe atje, ka kënë Ramazan vjetë qishtu e qishtu. Ka kaldu vjetën e ka kaldu mujën. Tari i kaldzen që në këtë mujë Ramazan edhe qëtë vjetë ka kënë në hapsë, në burkë. Ja, që i kur si thonë shqyptare, rrenë me brina. Ato njo? Për që këtë mesede, mas parit, këtë fjallë nuk e qonë për toks. A u mërështja? Fjalla e në batutës. E dyta, fjallë që i ka ba e me të imien që i tabë të një, e bajnë bata këtë fjallë. Që në gjithmonë, gjithmonë, sjedhet ka ajeti Zotit Gjellëshenu më që i setë, lej që këmë të një që e, po ahu e sëmi al basirë. Mustahil është, unë e qëka jam kërshë e me të mi, kur janë, me elim janë, kur janë nuk jam kërshë e atije. A është mëmkin me thamë vetën, Zotit e ka synin që kur synin tëmë, a unë e të me gjithmonë Kur'an, lej që këmë të një që e, po ahu e sëmi al basirë. Mustahil. Sa ta që nuk jam holi ma, alebe si kur jo. Lakin, nuk është mëmkin, ma të e këmë marrëvesh këtë mesele, tamam, nuk është mëmkin vetër me thanë, që syni jem, që kur syni Zotit, syni Zotit, që kur syni jem, veshi Zotit, që kur veshi, ahudhu billa. Lejtë kamit i shiho, sabihajt, even të imia, mustahil është me thanë këtë qëtë. Qëtër gjanë që këtë një? Po të mësojmë për shanë mundu, asë barulli me lezu në gjithët krejt, apo dhe vajnë në vashërë të mëshku për shanë mundu në marë në të të ndarë, apo në mësërë. A të mështu në mësu 4-0, i të nga në barë. E që dhe me bërë talëve ilim, nuk ka një ullë, që në që në rënë, uslubi i talëve elim e një ven tjetër. Qaj insan që dhe meja fillua talëve elim, në qofë që është që kur Albania, jesa që kur në Jugoslavia, jesa në Kosovë, jesa jesa ila akhiri, nuk ka atë hoxëllar, illa hanefije. Nuk ka me mëknua, illa me zemë hanefije. Lakin, kur vjen talibja në këta mëmleqete, në të holin Arabshe, që kur Turia, që kur Urduni, që kur Mësër, Hijaz, Saudi, ila akhiri, shef ulema një i mënyrë tjetër, a thori mënyrë tjetër, a, këto mundet më kënua një mëdhëb hanafi ju eqë, edhe mëdhëb tjetër. Rallë shumë, i mundet me djetë një katon pasone, një katon, që aty nuk ka mëdhëb hanafi i shafi, nuk ka illa që rabat sparit, قال الله قال رسول الله كوتيت تشتو تشتو كومت نوى سيخن اما من دنيا رال كارش نكيات لذلك كام يخدو مكنوى لمذهب معين انا في سافي مالكي انا في سكال غايدة كورت فرسو هت جات مذهب دوت مكنوى كتابة كيسول شروح مثلا مد الهداية في الفقه الهنفي في أشكر في كل جظام سبارك نسيرتي قلبين قادري باقرنيا لكن كل قصوهش إن شرح سيقاء من فتح القدير أتو سيشي دمهين ديت أما مولا دوت مديد في مولا أتو مرضشت مذهبي سكتان شو قال شو آيات مذهبي سيتر كي كارض دشمن مذهبي تيه سكتان دشمن قاتي سدريه شتو في لن كتاليبي سيقاقنو ني مذهب مي مولينو ايميتي كدال كدال اما شتو باكسا ولو باكسا ايشكا ايتكليدي Saç kohën muj, saç kohën jetë tuknu, qështu të gjenu, sabahat ma thonë, dheri që vjen një dherejgje, rral shumë, mu kapë me një meselën me zhebë, që e kam su kur ka ten të lyfë sëparët e një pëjshën. Në mërë që jenë meselët, qështu duhet për janë ishë, në shana. Kjetër ja, unë e ju thamë është i qare, kja natë është për juë, nësë juë është i biterisën, fjallë të juë, duhet një të fitë udhën, aty në që përpresin, nësë ja, halal këni, më shkeni gajtë, nësë kja natë është për juë, po mërë dhe shë? Da, kina së këtë bërë. Oke. Dhe dita o të kabatër, O po problem të veni jonë, kanë shmit librat ulemat kanë honë të përgjizje. Përshimull, kamata të ne, ulemat e përtojnë se nukohen kamat të të ne, jo të parja, po vjen të poshtë. E kërë vjen të poshtë, atër e qëtë pare që ki ishtim vangë, kërë për njerë mas një vjeti, për bukat dhejnë që ka pasë përne. Përshimull, nuk mund ishme bje një të tasë në mirë. Përshimull, në modë me qëtë pare që ki ishtim vangë. Për vjen parja të poshtë, Në në shumë bjën parë, së në shtë të blishtë bjën parë. Kërë e dënja e gjyshtu, këtu ka ra gjysh, këtu ka ken dinari ërdënia, është një të i vjetë, kujtaj, ka përba 10 rjali shodi, 10, të është bërë 5. Shuria, ka ra fosh, të mamë, të ke ditë kujtaj këtë. Iraki qështu, në Gjëzajrë qështu, kretë dënja, se letrat që janë pare, e që në mësë dauletit, dauleti i ligë, ligët, i fort, partohet, atë qështu është për njëre. Dëmë thanë që nuk është të juve që që mësërë dhe të ka bërë. Lakin, Ett fjall si fa kalzenti pi di sahe dolore tiui atje. Ta fjall da i nina da stupi di sahe dolore. Ta fjall jan pur mi ba riban halal. Harami mi ba halal. Adamasan të fjallë, të fjallë dëmasan shtini paret në bank, shka gajle, se me zaman pakicen, e karfi pakicës mërë të haramin që ka e me në riba. Dëmasan qështu? Ata vëllë gjërë, pjallar. Dëmasan qështu? Shka marvesh gabim vetë? Mirë, a. Ashtë një fjallë në islamiet, dëshmënt e kanë, që kur në thanë, e kanë prish, dhe fjen, dhe me thanë një fjallë që të të kalzeve, kanë harafshë e mërë. Harafshë e thohet, el-gaja la të berri rësile. Dushman të më thamë, el gaje të bërri rësile. A u mërë vëshke fjallë të ju? Qënimi në të jetan vetën. Qësht? Qënimi në të jetan punët. A. Në islamiet, sët el gaje la të bërri rësile. Jahud edhe shqiet kret, sojnë el gaje të bërri rësile. Disa hëgjëllar, ata që janë muslimana, janë të ishë në urdë shkjeve që i sojnë el-gaje të bërë rësile. Por që këtë qëpët në sojnë gjithmonë, talibja duhet me dyp ilmin me delil, por ma mas mu mashtru në qita fjallë që jenë zidë në Koranin ma adishën të gëmë e sasë. Koranin shahat, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كويتيتي كت آيات أدل لأكيك مو هذا كني شمهير هذا يدل ما نام عشرته يدل ما نام أشتي كور تبن تشتين طارة البنك أفبن تعاون على البر والتقوى أم على العفش على الاسم والعدوان الشيال نبان قبول كدل دل نموي بانكت في فارقته وكان جوتي بغد ولا تعاونوا على الاسم والعدوان إذا ما صلى الله عليه وسلم قضى شرح مسئلة مشهوم قصان كان الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه آكل الربا أي شيء هم حرام وموكله أي شيء ينتمعه تشيترك كاتبه أي شيء يشفرون شاهدة كشاهدة سين باملون سيني موهن أتي فارك كاتبي حتى شاشته ای چی پاینب مهامر حفظ شرسو ای ایپاری چی هن حرامین ای اشت ما ایپاری ملون مثلا ایوین اتا مکتیه شه نکن تو با ما آیتن ولا تعاونو على اسم و عدوان نفضوت منی یو خد شیاله خد تأویل دوت نیسان مسلمانو بارد مسشتین بانک هج Duhet me majtën një vend në shtitë tane që mundet me rujtë e mështë një kaldru kujtë. Disa insan, kur mbeshin shalabana në patut në që i pahin një, hajnë. Ujen një hajnë, e mi bjellë farë. Unë i thamë të jashtimu për bëjrak për një shpitanë që unë kam pare, edhe pare të mija i kam vunë të në vend, ja, që vend një vend që mund është me rrët paret, mas paret, mas anaj ban e të madhin gjotin gjellë të në hu, që në që të rojmë, mas i ke varë të sebeb, në të rojë gjaid, e që ke varë sebeb haram. Mas anaj harojnë ka në ten, që janë që kur hajvan është marë në vesh, sa herë blankat janë si me thanë në zjermi, pa hangur zjermi, si me thanë zjermi, janë djekë, sa herë janë djekë, sa herë janë ba i flasë, sa me herë me që i flasë, shumë herë ka ba, e sikur që i vjedhen pare të herëherë për shpisë të anë, apet të vjedhen pare të jese djegën, jese jere, kur qeni në bëgë. Zotë i gjëllëshe unë ka thamë që përse ajët dhe shumë përjetë, o me jetë të khilla, e gjallë o makrëja, o e zotë komi në hajtë la jetë të si. Që të gjë? Kështër, problemi këtu hëzja, e kështi njëri parë në bëgë, po u konë gjahimin ka ditë që është haram, e ta është përshimu është parja ma dhe kamata. Ma. Atërë ku me suaj e të kamata. A banë përshimu me ndryshë ma dha, si për me potu zhidra, edhe me ndryshë. Nuk banë. Ata paret që i ka vunë bënd, sa të zotë i gjëllëshenë hu në Koran Shërim, e në tëftëm, fërë këmë rëusu, amualikum, la të vëllimuna o la të vëllimuna. Njëmi i të vonë bënd, si të mi të me marë, të e halal. Lakin, si të mi të në fitu i qenë. Këtë qenë të i smonë është me marë një pare e këtyne për vedin tënë, për mësahatin tënë. Qita një qenë që ka dalë, riba, këta thojnë fajda, nuk ka gjajnë me imu emnin fajda, e ka emnin riba, jani haram. Harami nuk thohet fajda, qinë që kur të sër haramin me një emn i butë, i holë fajda, zemrë të banë kabul, lakin riba, haram, që kur që ka forë zotë i gjëllë shenë ho, që ashtu në atër e me forë. Kur e mori këj zëjiri për thona, e mori paret, një mije, jeshe një milion, i ka dalë riba për thona një mije, jeshe dë mije dhe agri, këta që ka marë riba, që kur që thash parit nuk ka gjaiz, me marë për e ty në një pare. Lakin që ka me ba, që tu arë shuari. Këta pare nuk ka gjaiz, ja ej në fitua fajde fisaj për vedin, jesa e për shosin, jesa për ejë insan në rëvë që ashtë fukara, nuk ka gjahin. Lekin, këtu ka dy ihtimale. Një ihtimal duhet me i bëha. Ka një kajdë në shërjat, muslimani, kur djen kamera, një shërë, jesë një qëtër shërë, lëtë një një pëtynë është ma pak shërë se qëtëri. O mërgë që e qëtu? Nuk ka gjajz një marë atë që ka shërë një marë, duhet një marë atë shërë një vogë. Por që këtë sen ka thënë gjotë që në shënë mu, lëtë një një pëtynë është ma pak shërë që qëtëri. O mërë është njëve që tu? Nuk ka gjajz me i marë atë që ka shërë një matë, duhet me i marë atë shërë një vogë. Por që këtë sen ka thënë zotë që gjëllë shënë hu, kur ka thënë hërri me të alikëm në ejtë të vëndëm u lëhëmë të dhirë, ka ba është që të në ka thënë, illa më të të rëhtëm i lejhi. E ka ba halal me hamur të sene që janë haram, me hamur haramin është dërëz. لكن مسمي هاور هرامين بنوكي تدي كاش زرار ما تفر كوش تسبب تسجوتي لا جرارين تفر يسينال أمر جرارين تأشما بارك تش كتاريبان كي أمر أي جييني كي كامار قارت في بنكت قام باني سن في دوشانا يقام يلان بنكت أتفارة توی نمان بهم کت ناشد، فیتن ناشد. یک آمی مار، لیکن نو فیتن ای، شکام با، کتو تش از جوابی، کتو از شیری ما فقط. کام با مکتفار نیسن که مکافای دوشی انسان، کانشومیش انسان فیتن. مثلا، نیون دن اوی، دن اوی می نگره اوی نتوی پر مپی حالکو مپی حیوانت الاهلی شی سالیت اسون حرف شه مرافق عام یعنی فایده کانکریت امیتی یعنی انسان خصوصی اوز یثونی نسون روک اوزا دن مبا إصلاح التعبير سوين هرفشة أفت كتفارت مي جيت يدفون وعلى ذلك فخش سوين هرفشة مقصادي أسمي مروش كأش مرافي صعمة فتيت شتيم تكافتوة تبنتت بربيدي نخجائز مثل ممار فايدهش لكن قامي می با صرف اتفاره نیسن که فی تو نهال کن یکی انسان خصوصی مدرسه جامعی مدرسه جامعی تیان کن عبادت عبادت نکبن قبول حرام کمتان بیتنی یه رفعی خلزی این کابیت یه یعنی آجایز میمال تفاره همی منره جامین منره جامین اکم خان چنیفت چنیفت جامین که باید امورش زهر زهر لانو الاخ بده يسافر الى الجامع الاسلامي ولجائك بده يتزود والاخ برغب انه قيم هو لكن كل جمعة جمعتين نعمل لقاء هو في الجامعة الأردنية. سنة دوم شو كان جامعة؟ جامعة. نحن نبادر. لأنه قد وقت. السلام. عليكم السلام ورحمة الله. إذا تريدوني عديد من الجوز، فكذلك إن كنا نقول لا تأخذ بوسنة ولا نو، وهو السميع البصير. اگر گونی حدیب فرموسن علیه السلام اگر وید اللہ جلی شانو چیش مونش نشیش افرو گوتت افرو افرو افرو افرو افرو افرو افرو افرو افرو افرو افرو افرو افرو افرو افرو افرو افرو افرو افرو افرو دیتا پر گراد تنه گراد لون بولیس می پایکن من جیر اندرشمه آج جایز پر گروین لغنو شامی اخو مغنو اسی من جیر اندرشمه تلی لوشمه دخبور اوش میه ملوانه ابا این گراد گراد ملوان لشامی لحجاب بیبا حجابی اتیوه اشت من جیر اندرشمه ملوله ملوله ملوله ملوله ملوله ملوله نوکه جایز يعني از بكروه كياش خلاص قرآن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبنائهن فنما تفسير كور أبائي تفسير كتاب دعيته الجوين شكرت دي فيال تميرة صوين زينة ظاهرة وزينة باطنة Zina Zahira, ftyra edhe dorët. Që ta me kalzue, gruja s'ka gajda. Lakin në thojna, ma mirë me mluhe. Ma mirë me mluhe. Në perde, a thoni perde? Edhe me dorëtë. Kja është zina zahira. Zina elbatina, ka emlen gruja që është muslimane me hijab, gjithbar. A ke shku dhe herë që në Mekka, në Medina, në ke shkuar? Ti ke shkuar, po, edhe ti? Po. Disa grafi Saudije që janë, saga që i kanë yani, hijabin e kanë të mirë, lakin disa që kanë qefë në kalëzhu lullet i teshët i tyne, shabajin e qojnë qaqafin e poshtë, del qakaveshin me lullet, me altën, me gjumysh, me zirëshka. Që kja është zina batina. Tesh, këtë që rajnë në kryve, gratë si kur që më nërëti, kja ka emrin harapshe khimar, jani kur falë të dhuja, namaz, e ven këmi kryve për mu falën. Kja khimari nuk është gjajnë më kënë me dhuja i bukur, qënë që duhet më kënë përmi khimarin gjilbabi. Edhe kemë sere këtu, që ata musliman që janë të ecin në odhë tonë Kur'an e Sunnet, nuk a kanë marrë vesh halaha, jesë a kanë marrë vesh, lakin nuk janë të mujtë mi ba të fisë në punë në gratë t'yne. Gruja muslimani ku delë për shpijisë, duhet me vesh dy sene. I sene parë që i thonë khimar, që i thonë shëfëse, shami. Une e di bash mirë, gratë i mosh me në shpije, të uke në shpije, nuk ka jetu në shpije pa shamije. Halaka. Kjo është një edhe bimir, ha? Edhe bimir. Lakin, të kënë që është edhe bimir, nuk ka kënë që i kam lukë të mëmë krejtë, njëse fjutin, i kënë qilësa. Lakin, kur darin grovaja, i ashtë, duhet mësë mu pa një flokë për kryti saj, njëse qafa, njëse kërja, veç fëtyra. Kja i thonë që the shamin, harapshe shima, në Kur'an kërin, uel jadribne bi khumurihinne ala gjubihinne. Gjubihin që kjo është gjithë, është tim. E ka thonë zotë i grave, muslimane, që kur të dhe një shamin për mi kryje, lidhën i që shtu për mi gjokshë, për mësë më paha, mësë më qinë. Kë është ma i pari sënë që duhet me i vuhë graja musliman që është, kur dalë një shashfijë. Dytë sënë duhet për mi shamijen, duhet me i veshë gjithbabin. Sëtë rarë shumë, hëtë në Saudije, Saudije që i veshën shumë, jani, mirë, nuk rejnë gjithbabin për mi khimarin. Ja, gjithbab pa khimar, gratë që e ratë, khimar pa gjithbab. Duhet i bashku këtë dy. Kujtoj që e morën gjohabin që ata me lullë nuk është gjajnë më kemë. Në shpijës ka gajnë. Fita të redo gjam, e kina mi alim, o konë kam dhe, kam pas pak pikër më të zili, kam su të në Kajra, kam su i su në kitaf të me. Ka full për Abdullah bin Basi, që në Saudi muftije. A s'fol për meni, për këtë? Për Bin Basi. Për Bin Basi. ka shkrit me një liber, ka thonë për shemull ne, sot kina të ulemat të nga qoj neve për mas. Për shemull Bimbazi ka thonë se to ka e rasht, halatën Bimbazi nuk e di, kina mërin këtë shekull ku ka përparu shkenca, a Bimbazi ta se to ka e rasht. A shkenca ka vërëtu se to ka e rumullat. A ti një di shka për këta? E, për këtë është të ditën, une patë për pare që të në vjohavim për këtë mesede, do me i kalzua edhe jo i kalzoni një që ati i hojsh. A ka hojsh në dunia që zgabën? Jo. A vesh njëherë gabën e shumë? Shumë. Që të gabim ka gabu hojsh e bim bali? Qëll baha? E prish dinin? Jo që kë ka prish dinin, e i hojsh e ju e ka prish ma tërë. Po. Që të gjonë shkujtej, që ka hoxëllar shqiptar mu me marrë vesh Kur'anin e hadithin përgjëllë sallëm ma shumë se këta hoxëllar që Kur'ani është për gjuhës tëjnë. Unë e nuk e thamë këtë fjallë për mire i bëduhe i bëmbazin, lakëm flasë i fjallë që smunët një nësan që ka paksa mënë me ba mujadele. Nuk ka arim dënja që zgabën. Thojnë harapëshë di kulli gjawadin kebua, bel kebawat. A dini këtë me thërë, nuk e dini. Di kulli gjawad, gjawad kalli. Kalli. Kebua, janë rëzohet. Labud një kalli, kam rëzohi e jërë. Në kulli gjëvadin kabua, janë një ërzim, bel kabuat ërzim e shumë, në kulli gjëvad. Sada që është kalë, janë i mirë, lakin labud, herë, ka më gabua, ka më... Vëllë ardha bisata. Bisat dhe me thanë, në thonin qirim, a thoni ju qirim? Qirim, po. Qirimi, kështu është, drejt. Kur thëtë Zotë Gjeleshanu që une, Zotë fletë për vedin. تحول هذا حوالين كرسي الكهرباء الشيخ حول ايش؟ يقول ان الدروس يحاولوا شيخنا يحاولوا ايش؟ يقول يسأل منهم يحاولوا جهة الثالثة لا اثنين ما في غيرها آية شتر والأرض بعد ذلك دحاها موتت شمنا كنقاش që me thanë se sakuf që i si tavan tavan kja është tavan formi tavan i qaj tavan kullum këtë nuk e di kullmi ka ken ka ken shmento ka ken loq në thonë loq a thonë ju loq me këtë nuk e di shqip Tibin, a dini shash tibni? Kasht. Që kërraq e bane e të në shamë motit, të është nuk ka kujtaj, illa në disa katona. Lashin me, si thaë, kasht, e bane bashk, mësënën është rojnë atje. E mërë një gorë që është e rumullak, e bane që shtotë. Që kësu sen hapë që thojnë dëha, jani e ka shtruve, e ka dha që shtu, që arashruve. Tesh kë ajeti parë, e që kë ajeti dyjit, shqyqojnë shkurt, thonë ha, to ka, zotë për dhek, ashtë që kur bisati, që rymi. والارضه بعد ذلك دحاها يعني كاش كاشتريه كافان سيكورشر تو سوکن چی کتمانا نخشت مقصود نا اشوف انتش توکن مسیوه نخشت کرچی رویمی چه خوش اتی مل کتو مل دیسا دریت دیسا دریک دیسا چیش میمار بش کو سی کرچی رویمی سفر خسان زوتی سی کرچی رویمی خسان به قدرت زوت جلشن و تماوه به قدرت زوت جلشن و چی ساته چی اشوفی توکن نکشت رش شوک لیکن یکمبا یوه مپنوه سی کرچی دونی انتوکس اصوص اشتی کرچی ریوی اصوص اشتی کرچی ریوی ای نکشت سی کرچی ریوی ما شوفیم نکا پوست نلت مال کود را زیر ایل آخری که اش نیسن به چی توی سی کرچی گوید آیت ات آیت کامار ابن بازی مانا یلنش اکا راه مچی کت مانا چی اش یلنش ات خیال چی یسو این کتشافیرد چی تو که هشت رومولاخ تو کن چی کاشم علماء مسلمان چی کن خان اکن دید چی تو که هشت رومولاخ پرپان چافیره چافیره کن مار پینه اولمات موشمید لیکن قرآنی نکارد من خلدون علم فلک جغرافیا یا هیر فلد دیسا مسئله چی که علاقت علم فلک کنمار عبرت نا میدید قدرت نیروت جلشان هو یا سا علم فلک سکر علم الهندسه زیرشا فی توهد ما علم انسان تانی هو تو کن چی چشتو قرآنی نکار الا من ریش منت من ریش عبادت اخلاق الاخری هیر کلدن دیسا آیت فرمی می چوپی یومیت اتا چی کنفیت انی بشتیت مادس اکل هرو زوت جلشن هو زوت شفت سورت یاسین اکنونی کرید وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب عناب ومنها يأكلون مثلا اشخفت سورة ياسين ولا ايش عشر سورة ياسين قرقارة وآية له الأرض الميتة عينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب يأكلون من ثمره وما عملت أيديهم أفلا نشكرهم أي نعم بعدين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمت الأرض ومن أنفسهم مما يعلمون وآية له الليل وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعريون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ما سبار شاثان وآية لهم الأرض الميتة أحيناها هي أول آية بعدين لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل من الأرض والشمس والقمر في فلك يسبحون تقا إشارة فورد كي توكا كي نائيين فرميتا الشكور ديغي الشكورهانا الشكور ديغي الشكورهانا دیلی جیل رومولاق اشتر لحانا فراچه اشتر و اشتر که شکرت بخان غبوه ببازي لكن كوبا شافر ما مسيح أششتو نقدوت مفول دشمن بني آلين تيكا غبوه مثلا كي ندين مراب مراب مراب فاضل غبو ما شاء الله آه كغبو كي أشت بالوازي باك خوز كوميليس أشت باك أمير كان هير حميلي شاشو تنكي أي كايتوه المذهب الحنبلي كريس علماء نجد يان حنابلة رال في تيونة تي كان فشتوة في ديسا مسيرة حنبلية كو ابن بازي عشت بكتونة تيان باكيس ون ابن بازي دي مير تيون كم يتو متى تريبيت الجامعة الإسلامية كور أشي لسطار الجامعة الإسلامية ممكن تصير مبادر ساتية ما صفارت تريبيت كان ابن بازي نائب المدير نائب المدير أو الرئيس رئيس كان نترا محمد آل إبراهيم كتاب جلارتي كان أرض ما عبد العزيز السعود أتتنالتي يعني. أي كان رئيس جامعة أي سقاط أرض المدينة كان رياض ابن بازي كان وشيرتي عالم فعلا أشتياني عالم أمير هذا نكاش متعصب بمذهب الحنبلية تو كان شي علماء تير أتيا شمي سيان شكور كريتو جلارت الدنيا أي شيء حنفية شافية مالكية حنبلية أما ابن بازي قالوا يتفقصا في مذهب التيه قضاء اتباع كتاب السنة مثلا كثر مذهبت فويل يبور في أدان قروني وات بنطلاق يسد قروز وات وات تويتت يسد تي يي طالق طالق طالق تري هير نكاش جايد نميت أي قروز تكبور إلا كامشكو تشفية باب سنانس كورد مرتوهة من يبور شيتر أتفير الكبور شيتر أدال في كورتي قادة إفاري أش ممكن كي إفاري ميمار غروف رويدي ما كتاب عقد إريه شتو كتر مذهب بتيان حنفي شافي مالقي عمري من سنة نقشه من سنة أي كفت أنت طالق أنت طالق أنت طالق ني وأتي صاح الزعب ني ني بل هذا ما مير شكيا يفت وضوهت في قروس دلتني هير يفت شات مثلا شخط بابا تنانا أنا نقدوهت طالق يعني وشكروك يا ني ما دوت ريدتش إثت أفت ما شكتر فزيت ما سياف ما سيمو إثت تريت الهير كتا تري هير ني سا كا طلاق كويتي كريفنوة كريفنية طلاق سني طلاق بدعي طلاق سني طلاق بدعي كذلك نواش كذلك نواش طلاق الرجل طلاق البائن صدق نمس كيف؟ طلاق الرجل طلاق البائن طلاق رجل طلاق بائن أشك فيال طلاق رجل إذا مثلا أجائز مكثوية بائن نكجائز مكثوية لكن نفقصاش انتش كوشاش ترجعي كوشاش بائن خمروش؟ طلاق سني طلاق بدعي شم يشكوه خالكو مسلما لرك بديلت دين الإسلامية أشت يعني نسنتي شا مش ممكن مكان ما ميرس أي إطلاقا. كور مرتوهت ينسل ميقروه كور مرتين أش يكون ينسل تي كا مروه يشبيه كور شبيه تش نكش خلاي ميرانوه ميفريشن ميفريش بيهن أش مزر تبي مروه كور مرتوهت ينسل ميقروه شکور چیج که مرویش بیه کور دمی داگرون نکش خلای می داگرون پرچه که سبب زوتی جلشنو که هوه نی شریعت که انسانی کورتدان گرون نک سیمتون شب نک مردیتت که ایفیال چیتر نکورین لا يأسف نقطة نوهد نصونا نقطة نوهد كابو زوتي جرشانه ني شريات ني أوض كور أي بور إيس كور شغافان شرياتي أدان قروف بينون كبرى نقطة نوهد شه نسیت چی دکادا؟ اما ایجی سه شکا نکدوه شکا نکدوه شکا نکدوه تنوت کاملی سر سلاخت ای کاملی می سلاخ. زودی جلشان و خان الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسریح باحسان. ای چی دمیدار گرون که دوهیر میدار دوهیر میدار چی جسسیل دامه کمونت میخویه لیکن کورتدان تریتت نکمونت میخویه الطلاق مرتان فا امساکو بمعروف او تسریح بإحسان فا این طلقها یعنی تریتن فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الوقت يا مير صلى الله عليه وسلم كور أكادا إنسان قروني بات تري هير مي فيال يسا تري هير إن عدة كنت نكو خلزوها دوات مي خلزوها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسري بإحسان يا أمر وشك أمر وش؟ بسواش. كوردمي دا بوري قرون أدان أثيرا يكامي كثوة كده مثلا إمساك بمعروف يا تسريح ملشوة بإحسان متمير يا مدش من لك تشبطونا ني أداوي قرون إفاء طالق يسجب شكور تصوين لتكوش مليون إبت كي قروتش كي قادا بوري إبادت كا مميت ترموي نعدة يعني كي نكموها ممرتو من يبور تياتر إلا كورت كابورسين تا ترموي تا ترموي مونت بوري بار ميخيوه مفرضوني ولو شيء أيا نقدان أظونا مونت ميخيوه مفرضوني لكن كورت شخوي تا ترموي أيا باهد حر يعني نك مونت بوري بار معمار مفرضوني مالي كتاب تريت أفو سكايوس سكافاس بارد أمور بخير كتاب ترموي أكا أمن الهرب شعيدة فعيدتهن ثلاثة قروء تش أداوي قروية يجدا نهير يتتري هير مني فيال yaşatri her mentrem oy amurur ya kaşasat nihir şu kaken vakt peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çika gruve çi akada abur ikiştu monat mi hüye na përdhoni në dorë tijë. Kur ka përqenë të të rëmuj, dhe mi këthuje më rizatë saj, mundët më këthuje, lakin, mas parit e ka da e kthej në të të rëmuj, u shkrua një talak, u shkrua për mite një talak. Mështë një javët, një moj, një vjetë, sadak, apet e ka darë. Qishtu si kur së parë, në tre moj, mundet mi këthuje. Nuk e këthej, u baje hërë, mundet mu martua me diken. Mështë e këthej, pa thonë, apet në tre moj, alaikum salamat, shumëllah. Apet e dhaj të rritën herë, atëherë në mundet me kryë. Në vakët për jam e s.a. sëllëm, kur një i bori ka thënë grush, që shoha, shoha, a dha shafë një. Jesha i ka thënë sëtë shoha, mas i jajt ka thënë shoha, apet një. Illa duhet të rëmujnë. E këthejë për parë që vitërishën të rëmojit, e këthejë, lakin ju shkru një talak. Ka hadith për atë mesele? Po, ka hadithën. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadith ibn Umar, radhiyallahu anhu. Hadith mashhur është. Por që vitë munasabet, në qofë që zotë i obën nësib, ka një kitab, nuk është i masë. E ka emnin Nizamu Talak fil Islam. Elif Ahmed Shakir El-Kadi Mësri. Kë ka kënë selefi Mësri. Ka thorë këtë mesele tamam jetë. Nizamu Talak fil Islam. Shka në pronin këtë mesele? Mezhebet. Katër mezhebet e kanë marë. Ha, tamam. Katër mezhebet thoin e që elshet grun me tri fjall një me gjrisht s'ka u talak bajt nuk mundet me këthuj. Hadith i pegamir s.a.s. sahih muslim thët është një talak. Disa dëma si kur ibn Tejmije ibn Qayyim Gjozije rahimahullah qëka thoin e që thët grun zvede kam shua tri her misali ashtë që kur njani i thetë shëqit mërë tre dinara lakë nuk i nëpë illa një ashtë tri a një me lafë tri a ju ashtë një ma bukër së kë misal shëhat e gëmë e sasën ka thënë në hadith sahih, men sabbah Allah duhur kulli salatin salatë vë thalatin, wa hamid Allah salatë vë thalatin, wa qabbar Allah salatë vë thalatin, thumma qala tamaman mi'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu ala kulli shay'in qadir, ughfirat lahu dhunubuhu, wa in kanat mithl zabd al-bahr. Kuch qasat tu tmawidi, oo, unama thantash, subhanallah, subhanallah, subhanallah, yashkan jiyat. Ya unama than, Subhanallah 33 herë, Alhamdulillah 33 herë, a shkru një, a 33, një, qështu, a që dhe më ba talak këgrun, i sa 3 herë, enti talik, kja një, se talakin shariat ashtë, e këshuhe duhet me pritë 3 mujë, kështë nuk pritë 3 mujë, kur 3 talak e nuk pritë, kur që këtë sabëm, فكان شرياتي طلاق بلفظ واحد في مجلس واحد وفي مجالس متعددة في أثناء العدة يعتبر طلاقا واحدا كريت مذهبة أربعة تشتو ابن بازي مكنم كل ستواء أنا أتمع حديث تشاهدي دیر دیکو هشت منی سنت یعنی لیکن نکش کلای حقیقتا نیفیار دوت میدید میر نکش کلای نی انسان چی کایتو و نی مذهب نی کویتیم نی بسیم مخدوی نشبیت نکش کلای کدر کدر کچیش توی ساج بیتن ایچ دمدیوک نی علم نی فقه دمدیوک نی مذهب مثلا من مذهب سیتر من دلیل تکتیون دلیل فیتن ما من یتی جنوهت این ویتی اشتوهت چشتو واحد عالم سکورتی دوهت چیتش من مثال دلی چیتو الام فیالا انشاءالله پرکیخ نچرا هیر ای کردمش خو احلا سدین پس دیو سانه پرزد لیترم باقی ولو دنیا باقی دنیا نیمون آکان ما رو اشی تکی آلس دو یا بکرد اون کن ما رو اشتا کودم تا شو لیزا لیترم یه دونه دشبیا اتن تلفن بوی من دشبیا هم کارزا دشبیا هم کوخ دشکوخ دشکوخ تو اونه کمار پرستو مورش لكن عزوز مكان ليترا نتوية ومورد بفاكس وفو ليترا بفاكس اوكي كي فاكس مديكن شكوب كا فاكس كتو اماني نومر فاكس ترابي حسيت شكوب بو بوش شومي اي سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كيوش نيرا في كاسيتا وتزنجير تكاسيتا الهدى والنور قال جراتا شكين سورة غفتا وتشريعات قهو جايون علام محمد ناصر الدين الألباني أريد الله ذو من صوف سير وتكين دوبينك قد كاسيت اكا انتزور ذاك كمبتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري أي من أول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كيوش نيرا في كاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور قال جراتا شكين سورة غفتا وتشريعات قهو جايون علامة محمد ناصر الدين الباني أروت الله ذا أمسو سيرة كين دوبينك كت كاسيت اكا انشي زور ذاك كمبيتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري تجيزتنا يوردان الزرقاء نومي تلفونت نونت تيت بيت فتا نيا شتات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كيوش نيرا في كاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور قال جراتا شكن سورة غفتا وتشريعات قهو جايون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوت سيرة كن دوبينك كتكاتيت اكا انشيزور لكا كمتتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري تجين لنا يردان زرقاء نومي تلفونت نانت تيت تيت ترى نيا شتات كاسيتا نمر جاشن أكاترة تيت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور كاسيتا نمر ترشن أتري ريت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور كاسيتا نمر جاشن أكاترة نانت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور